مكرا غرور مكرا زمونغ وچان تخورا شليلا مونغ ملنغا كشفل فلا صدر وزليلا مكرا غرور مكرا مكرا غرور مكرا زمونغ وچان تخورا شليلا مونغ ملنغا كشفل فلا صدر وزليلا مكرا غرور مكرا زمان خزان وحل گلشن پیارت شکلا کا وگران حزاد زمان پچم باندی رانا کا تاثر مومنا تاثر مومنا یوزل راسا وخوشا لیلا مونگا ملنگا کچکل فلا صدر وزا لیلا مکرا غرور مکرا زمونگ وچم تا خوراش لیلا مونگا ملنگا کچکل فلا صدر وزا لیلا مکرا غرور مکرا تا تا دیر لیوالیو مونگا ٹوسا عاشقانیو ستا تا دو مغرور آزادی مونگا حیرانیو سوکو فزان وی نمودر کر ہمیشہ لیلا مونگا ملنگا کچکن فلا صدر وزا لیلا مکڑا غرور مکڑا مکڑا غرور مکڑا زمونگ وچم تا خوراش لیلا مونگا ملنگا کچکن فلا صدر وزا لیلا مکڑا غرور مکڑا نم دی خور لگی جی پزارا ہوا پوارا باندی گرانی حزادی تسر ملا پہر سباندی راشا راشا راشا راشا راشا زمون کلی پوکو سا لیلا مونگا ملنگا کچکل فلا صدر وزا لیلا مکڑا غرور مکڑا زمونگ وچم تا خوراشا لیلا مونگا ملنگا کچکل فلا صدر وزا لیلا مکڑا غرور مکڑا ستاوا شک پشاما چرا ٹولا پتنگا دی سرورو تدا گئی شایستا زمزوانا دی دا ملت وطا تا دا ملت وطا تا لوختو کڑ تلوسا لیلا مونگا ملنگا کچکل فلا صدر وزا لیلا مکڑا غرور مکڑا مکڑا غرور مکڑا زمونگ وچم تا خوراش لیلا مونگا ملنگا کچکل فلا صدر وزا لیلا مکڑا غرور مکڑا زار مکڑ قربان مکڑ لتاش کل زوان گرانی در مکڑا لبنا پروا کے حزاد گرانی زموس با پتا زموس با پتا باندل کما تران لیلا مونگا ملنگا کچکل فلا صدر وزا لیلا مکڑا غرور مکڑا زمونگ وچم تا خوراش لیلا مونگا ملنگا کچکل فلا صدر وزا لیلا مکڑا غرور مکڑا مکڑا غرور مکڑا زمونگ وچم تا خوراش لیلا مونگا ملنگا کچکل فلا صدر وزا لیلا